شب بخیر کوچولو. به نام خدایی که بزرگه و مهربونه. سلام به بچه های خوبم، حال احوالتون چطوره؟ حال احوالتون چطوره؟ چه خبرها؟ بچه ها تازگی ها مهمونی رفتیم، براتون مهمون اومده. وقتی برای شما مهمون میاد چجوری از اونا پذیرایی میکنیم؟ حتما با روی خوش، با لبخند و خوشرفتاری. آفرین آفرین به شما گلگلیای من. راستی ماه بهار قرآن مبارکتون باشه. میدونم بعضیاتون روزهای کله گنجشکی میگیرین، حتما قبوله. انشالله وقتی بزرگتر شدین روزهای کامل میگیرین. بریم سر وقت قصه امشبمون. بله، اسمش هم هست مهمان نوازی. آشپزخونه بچه ها حسابی شلوغ بود. کتری اجاق گاز می جوشید و قلقل می کرد. غذاهای خوشمزم توی قابلمه در حال پختن بودن. راستی بچه ها یادم رفت بگم، خانواده مهتاب کوچولو عالم مهمون داشتن. قرار بود عموها، عمه‌ها، دایی‌ها همه بیان برای افطاری به خونه مهتابینا. صدای زنگ در بلند شد. مهمونا رسیدن. مهتاب از خوشحالی پرید و بله رفت و در رو باز کرد. مامان و بابا رفتن به پیشواز مهمونا. در همین موقع بود که یه باد بازیگوش که از اون طرفا میگذشت سر و صداها رو شنید. یواشکی اومد و از پنجره نیمه باز آشپزخونه سرک کشید. میخواست ببینه چی شده، چه خبر شده. بعد باد بازیگوش هوهوی کرد و به آشپزخونه اومد. از کنار ظرفای مرتب شده گذشت. به اجاق گاز که رسید بوی کشید و نفس عمیقی و گفت به به، چه عطری، چه بویی، چه غذاهای خوشمزه‌ای. نفس عمیق باد مثل یه فوت محکم عزیزای من به شعله روشن گاز خورد. اون وقت میدونین چی شد؟ شعله زیر قابلمه غذا خاموش شد. قابلمه که دید شعله زیرش خاموش شده گفت ای وای، الان همه جا پر از گاز میشه. آقای گاز گفت نگران نباش، من بلدم کار کنم که مشکل حل بشه. قابلمه گفت ولی آخه مشکل که فقط این نیست، بدون گرمای شعله آتیش من چجوری غذاها رو بپزم؟ چیزی به افطار نمونده. قابلمه با ناراحتی گفت ای داد بیداد، دیگه غذا بی غذا. باد بازیگوش خجالت کشید و یواش یواش رفت یه گوشه آروم نشست و آه کشید. لیوانا گفتن باید فکری بکنی، را چاره ای پیدا کنی. بشقابا که تا اون موقع ساکت بود گفتن باید یه جون مهتاب رو به آشپزخونه بیاریم تا بیاد و ببینه شعله زیر غذاها خاموش شده. قابلمه گفت ولی آخه چطوری؟ در همون موقع باد بازیگوش که نشسته بود یه گوشه از جا بلند شد و گفت بسپارینش به من. من هوهو میکنم و پنجره ها رو تا آخر باز میکنم و پرده ها رو تکون میدم. اون وقتی که مامان مهتاب با خبر میشه و تندی میاد تا پنجره ها رو ببنده و حتما متوجه خاموش بودن شعله های زیر قابلمه هم میشه. بله بچه ها، باد بازیگوش دست به کار شد. هوهوی کرد و پنجره ها رو تا آخر باز کرد. مامان مهتاب سر و صدای توی آشپزخونه رو شنید. بلند گفت وای چه بادی شده. بعدم بودو بودو رفت تو آشپزخونه تا پنجره ها رو محکم ببنده. در همین موقع یهویی چشم مامان مهتاب افتاد به قابلمه های روی گاز که شعله زیرشون خاموش شده بود و دیگه قلقل نمی کردن. مامان مهتاب دوباره شعله ها رو روشن کرد و گفت خوب شد متوجه شدم که شعله های زیر قابلمه ها خاموشه. باد و قابلمه ها، لیوان ها و بشقابا و همه وسایل آشپزخونه این حرف مامان مهتاب رو که شنیدن یواش یواش و ریز ریز خندیدن. حالا اونا خوشحال بودن، خیلی خوشحال بودن، چون وسایل آشپزخونه عاشق مهمونی بودن و دوست داشتن توی مهمونی همه کارا خوب و عالی پیش بره. بله بچه ها، اون شب در مهمانی افطار به همه مهمونا و خانواده مهتاب کوچولو خیلی خوش گذشت. البته باد کارش اشتباه بود، ولی بعد پی برد که باید کمک بکنه. گله قشنگم، شما حتما در این ایام مهمونای زیادی دارید، افطاری، کلی مهمون میاد خونتون، سحری هم که اغلب دور همین. انشالله بهتون خوش بگذری، از مهمونا با خلق خوش پذیرایی بکنید. باشه، روی ماهتونو میبوسم، انشالله که بهتونم خیلی خوش بگذره. خدا نگهداره همگی شما.